Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 17 marca, minęła szósta. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Andrzej Duda ma wątpliwości w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, którą wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z ustawą zasadniczą. Ale ustawę podpisze, zapowiada rzecznik prezydenta. Politycy Platformy przyznają, na odwołanie rządu nie ma szans, ale przedstawią dziś wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec premier Szydło i jej ministrów. O gospodarce i światowych finansach. W Baden-Baden rozpoczyna się po południu szczyt G20. Prezydent podpisze nowelizację ustawy o zgromadzeniach, choć, jak mówi rzecznik Andrzeja Dudy, Marek Magierowski, wątpliwości prezydenta pozostały. Pan prezydent podtrzymuje swoje wątpliwości związane z tą ustawą, które zawarł we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście nie może się pogodzić z tą decyzją, uznaje, że te wątpliwości pozostają. Z drugiej strony oczywiście szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i będzie postępował zgodnie z tym, co mówi o takich sytuacjach konstytucja. Nowe prawo przewiduje m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Przepisy zakładają również, że odległość między równoczesnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. W sprawie orzekał 11-osobowy skład sędziów. 4 sędziów zgłosiło zdanie odrębne. Wyrok Trybunału błyskawicznie, bo już wczoraj opublikowano w Monitorze Polskim. PO i Nowoczesna uważają, że nowe przepisy ograniczają prawo obywateli do wolnych zgromadzeń. PiS przekonuje, że obostrzenia dotyczące zgromadzeń są potrzebne. Opozycja krytykuje też skład orzekający, mówi, że był nieprawidłowy i można podważyć legalność wczorajszego posiedzenia. Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek tłumaczy, że wybór sędziów to domena prezes Trybunału. Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Konstruktywne więc ze wskazaniem kandydata na szefa rządu. Z ostatnich wypowiedzi polityków PO wynika, że może być nim lider partii Grzegorz Schetyna. O tym, że jest on naturalnym kandydatem, mówił wczoraj w Trójce wiceprzewodniczący Platformy Tomasz Siemoniak, choć jak zaznaczał. Powiedzieliśmy, nazwisko będzie, gdy będziemy składali wniosek, no dobrze, i tak jest, właśnie będzie. Jest też rozważana wersja tabletowa, czyli ktoś z zewnątrz. Ja mogę zagwarantować, że wszystko, co zrobimy w tej sprawie, będzie poważne, nie będzie taką sztuczką jak profesor Gliński z tableta Jarosława Kaczyńskiego. Sam Grzegorz Schetyna przyznał wczoraj, że poważnie bierze pod uwagę bycie kandydatem na nowego szefa rządu. Politycy PO podkreślają, że ważna jest sama debata nad wnioskiem. Tu cytat. Składamy go głównie w kontekście tego, co wydarzyło się w Europie, czyli próby niedopuszczenia do reelekcji Donalda Tuska. Uważamy, że to było działanie wbrew polskiej racji stanu, ocenia szef klubu PO Sławomir Neumann. W uzasadnieniu wniosku Platformy ma być też mowa o innych działaniach rządu Beaty Szydło oraz ich skutkach. Odejściach z wojska, zmianach dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz tak zwanej Lex Szyszko, czyli ustawie, która umożliwiła w ostatnim czasie wycinkę drzew na masową skalę w całym kraju. Neumann przyznał, że wniosek nie ma szans, ale jak mówił, prawem opozycji jest to, żeby taki wniosek składać. Inicjatywa Platformy zamierza poprzeć Nowoczesna i PSL. Posłowie Kukiz 15 prawdopodobnie nie wezmą udziału w głosowaniu. Idą w nasze ślady, tylko tak jak to oni, dość niedołężnie. W ten sposób wniosek PO skomentował w poniedziałek prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Rzeczniczka partii Beata Mazurek już w zeszłym tygodniu uznała wniosek Platformy za absurdalny. To okazja do rozmów największych światowych gospodarek oraz najważniejszych instytucji międzynarodowych. Dziś w Baden-Baden rusza szczyt G20, w którym wezmą udział przedstawiciele 11 zaproszonych państw spoza tej grupy. Wśród nich Polska. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiada, że podczas spotkań chce poruszyć się m.in. temat unikania opodatkowania. My chcemy eliminacji rajów podatkowych. Tu, gdzie się sprzedaje, tu, gdzie są klienci, tu, gdzie jest biznes, płaćcie w proporcjonalnie podatki. Wicepremier Morawiecki chce też rozmawiać w Baden-Baden o zbyt silnej pozycji, jaką część silnych korporacji ma na rynkach lokalnych. My nie mamy przecież globalnych, międzynarodowych firm. My mamy dopiero średnie w skali międzynarodowej firmy. Nie możemy pozwolić, żeby międzynarodowi giganci zawsze byli w stanie przyćmić, zdominować lokalne rynki. Szczyt G20 potrwa do jutra. Parlament Europejski ponownie wezwał Rosję do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. Zażądał też od Moskwy natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich obywateli Ukrainy więzionych bezprawnie na terytorium Rosji lub w okupowanych przez nią częściach Ukrainy. Wczoraj minęły 3 lata od aneksji przez Rosję Krymu. Rezolucja stanowczo potępia bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. Europosłowie największych frakcji politycznych zwrócili uwagę na stale pogarszającą się sytuację praw człowieka na Półwyspie. Naruszanie wolności słowa, zastraszanie, nękanie mediów i wymuszane narzucanie rosyjskiego obywatelstwa stało się normą.

Dracula. Poranne, dzień dobry porannemu państwu słuchaczom, mówi poranna drużynka programu trzeciego, czyli Zofia Kruszewska, Darek Pieruch, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann. Audycja Zapraszamy do Trójki właśnie się rozpoczęła i bez względu na cokolwiek będzie trwała do godziny dziewiątej. 16 minut po 6. Napisała już do nas pani Paulina z Lublina. Nie wiem, czy to naprawdę słuchaczka tak ma na imię, bo te rymowanki mnie zawsze bawią. No ale jeśli tak, to dla pani Pauliny z Lublina uśmiech od nas i przypomnienie tym wszystkim, którzy marzą o tym, żeby do nas się dodzwonić albo napisać, jak to można zrobić. Można otóż skorzystać z telefonu 22 i 7 trójek. Można wysłać również korzystając z telefonu, ale nic nie mówiąc, tylko pisząc 71335, to jest adres SMS-owy, numer SMS-owy, albo wreszcie na komputerku czy czymś innym mailowo man@polskieradio.pl. Przygotowuję kolejne nagrania, przygotowuję się do... już są nowe listy, zaraz będę czytał, ale w tym czasie zapraszam Państwa do... Życie intymne roślin. Właśnie, do wysłuchania kolejnej rozmowy doktora Marcina Zycha i Marcina Gutowskiego. Przepraszam, że się uśmiechnąłem, ale mam na karteczce napisaną zapowiedź, tak jakby byłoby to coś nowego, że o zapylaniu, a oni właściwie bez przerwy rozmawiają o zapylaniu. No i dzisiaj też. Panie doktorze, ponieważ szaleństwo zapylania rozpędza się pełną parą właściwie już wiosenne, to czy w tym szaleństwie jest metoda? Czy roślina ma jakikolwiek wpływ na to, z kim będzie miała potomstwo? Ma, choć to rzeczywiście odbywa się nieco inaczej niż u zwierząt i u człowieka, gdzie rzeczywiście ten dobór w pary jest czytelny i często no, ma pozory chociażby monogami. U roślin działa to nieco inaczej. Przede wszystkim roślina ma wpływ na to, czy sama ze sobą będzie miała potomstwo. Ale oczywiście rośliny mają też wpływ na to, z kim obcym ewentualnie będą wiązać nasiona. I to często jest możliwe dzięki słupkowi, a dokładnie jego części określanej jako szyjka. No, słupek to jest ta część, w której są komórki żeńskie, komórka jajowa, zalążki, natomiast górna część słupka często wyciągnięta jest w taką bardzo długą strukturę określaną jako szyjka, kończąca się znamieniem. Znamie to jest to miejsce, gdzie spada, czy jest przyniesione ziarno pyłku. I ciekawe jest to, że szyjka może być czasami niezwykłych rozmiarów. Jeżeli porównamy ją z rozmiarem ziarna pyłku, które ma powiedzmy tam 30 do 300 mikrometrów, więc ma maleństwo, drobina. Szyjka słupka może być nawet 15-20 cm długości. To jest ważne, ponieważ ziarno pyłku, wytwarzając łagiewkę pyłkową, czyli taki wyrostek, który ma doprowadzić gamety męskie do celu, czyli do komórki jajowej, musi całą tę szyjkę przebiec tak naprawdę. Więc to rzeczywiście jest wyczyn maratoński, porównując rozmiary jednego i drugiego. I na tym etapie roślina, która może być matką nasion, ma szansę wyboru. Okazuje się, że istnieje takie zjawisko, które określane jest jako opóźniona receptywność. To znaczy, że ziarna pyłku, które trafiają na znamie, nie kiełkują natychmiast w momencie, kiedy się zetkną z tym znamieniem, tylko następuje taka sytuacja, w której w jednym momencie wiele ziaren zaczyna kiełkować. Jest to kontrolowane przez słupek. No i dzięki tej długiej szyjce roślina macierzysta, roślina matka, może po prostu przetestować przyszłych ojców. No może nie wybiera ich pod kątem urody czy kształtu gałęzi, ale za to pod kątem sprawności wzrostu łagiewek pyłkowych. To jest całkiem niezły test, no bo jeżeli po pierwsze w ogóle ziarno pyłku jest w stanie przebyć taką drogę, czy raczej łagiewka jest w stanie przebyć taką drogę, to już świadczy dość dobrze o jej jakości genetycznej, a jeszcze jak zrobi to szybciej niż inne konkurujące z nią, no to znaczy, że jest w miarę niezłym kandydatem na ojca. No to coś w rodzaju wyścigu plemników tak naprawdę. Męskie komórki płciowe roślin uprawiają maraton. No, można by to tak właśnie streścić. Tak to się wiosną dzieje. I najważniejsze, żeby łagiewka była w dobrej formie. 20, prawie 1 minut po 6. Mówiłem w prognozie, że chmury. Patrzę w okno nasze, a tutaj niebo siwiutkie, bezchmurne, uśmiechnięte. Czyli prognoza tak się ma do rzeczywistości, jak No nie, ale potem się może sprawdzi. Janek napisał, poeta, z samego rana taki aktualny i powiedziałbym nawet interwencyjny wiersz. Poranna drużynka jako sprężynka. Gra, tańczy i śpiewa, nie wycina drzewa. I will board this ship tonight. Forced by religious genocide. My last breath I claim asylum and a place to call my home. I will sail the seven seas to escape this bitter breeze. Tyrant, my dreams are locked in fell. Hey, we're gonna find a way, Lord of mercy, God of faith. Hey, we're gonna find a way, Lord of mercy, God of faith. Daylight robbery, our faces expansive sea. I lost many friends of my family. I can't live with this violence. This darkness will be my life. I thank my Savior. You unshackled me, you gave me a chance. I always dream of my motherland, and one day I'll watch a sunrise. kolorowa prasa przede mną, drodzy Państwo, i właściwie dwie znalazłem informacje, obie niezwykle intrygujące, choć o różnym charakterze. Jedna jest taka, że Dorota Gardias zraziła się do małżeństwa. Nie wchodzę w szczegóły, nie czytam dalej, ale no, to jest sygnał, że można się zainteresować powodami, przyczynami tego, bo wydawało się, że niedawno była raczej pozytywnie nastawiona. I drugie, jeszcze bardziej intrygujące, poparte zdjęciem, proszę Państwa, Arturowi Żmijewskiemu wiatr porwał włosy. I jest zdjęcie. Jakby ktoś chciał, to sobie może obejrzeć. She looks a million dollars and the girl ain't even famous. People take a picture but she's never in the papers. Lord, walks just like a model but she never seen a catwalk. Hey! Of course she's off the meter and there's no one sweeter. Every time I see her I just wanna keep her, 'cause she's the school. Zapraszamy do reklamy. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30, inaczej mówiąc pół do siódmej, a więc jak zwykle w tych połówkach mamy skróty informacji. Romuald Wójcik. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w Warszawie Arkadiusza E., pseudonim Hoss. Był on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Zatrzymano go już w lutym, jednak wtedy warszawski sąd nie zastosował aresztu. Więcej na ten temat w serwisie o siódmej. Jest zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę Ukrainie 600 milionów euro pożyczki. Kijów czeka na unijną pomoc z powodu trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Pieniądze zostaną przekazane pod koniec marca, najpóźniej na początku kwietnia. Bruksela pozytywnie oceniła przemiany dokonywane na Ukrainie. Chodzi o skuteczniejszą walkę z korupcją, większą przejrzystość w zarządzaniu funduszami publicznymi, modernizację administracji publicznej, a także reformy w sektorach energetycznym i finansowym, poinformowała rzeczniczka komisji Anika Breithart. To wsparcie pozwoli ukraińskim władzom na kontynuację reform strukturalnych. W sumie od 2014 roku Bruksela przekazała władzom w Kijowie ponad 2 miliardy 800 milionów euro finansowego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Debiutowali tam Czesław Niemen, Maryla Radowicz, a pracę w radiu rozpoczynali Wojciech Mann, Piotr Kaczkowski, Marek Gaszyński i Tadeusz Sznuk. 60 lat temu powstała radiostacja harcerska. Poprzedniczka rozgłośni harcerskiej, pierwsze audycje muzyczne tworzyli szkolni koledzy Witold Pograniczny i Marek Gaszyński. Byliśmy wtedy szalenie przejęci tym pierwszym wejściem do radiowego studia, tymi pierwszymi kontaktami z reżyserami radiowymi, realizatorami, aż włożyłem czarny garnitur, wizytowe buty. Oczywiście to było wszystko niepotrzebne, bo spotkałem ludzi w dżinsach i sweterkach. Rozgłośnia harcerska nadawała do 95 roku z niemal roczną przerwą na uzyskanie ponadregionalnej koncesji, której wymagało nowe prawo. W połowie lat 90. została przekształcona w RH Kontakt. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7. Od razu mi się otworzyło okienko ze wspomnieniami, ale to nie pora na to. Niemniej miło, że to odnotowano. Prognoza, proszę Państwa, ciągle słońce za oknem u nas, poprawili mi prognozę. Po porannych rozpogodzeniach, teraz tak to jest, w całym kraju zachmurzenie duże, tylko w pierwszej części dnia na południowym wschodzie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu będą przemieszczać się stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. No i temperatura... 8 stopni w Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach, 9 w Szczecinie, Białymstoku, Olsztyn, Bydgoszcz, Zakopane, Przemyśl 10, Poznań, Lublin 11, Łódź, Warszawa 12, Kielce 13, Kraków 14, a w Katowicach i Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Słuchaj, ascolta, lytty, ekute, Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Nazywam się Piotr Michalski, jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza jedynie 13,88 za 250 gramów, a 3,5 kilogramowy proszek Persil lub kapsułki piorące Persil 32 sztuki tylko 24,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pośród listów, które Państwo piszą, jeden dotyczy sprawy, wydaje mi się, bardzo poważnej, życiowej. Napisał ten list pan Tomek z Poznania, a brzmi on tak: panie Wojciechu, mam zamiar złożyć dziś wypowiedzenie z obecnej pracy. Wszystko już gotowe, wypowiedzenie wydrukowane i podpisane w torbie, a ja jednak mam jakieś opory. Proszę o pomoc, może jakaś piosenka na tę okoliczność. Nie wiem, czy to jest podstęp pana Tomka, ale chyba nie sądzę. Po prostu przejmuję się tym, jaką decyzję prawie już podjął. I pomyślałem, że pan Tomek i inni, którzy nie są pewni, jeszcze w ostatniej chwili chcą podjąć ostateczny jakiś werdykt, no to może trochę dłuższa piosenka, żeby w trakcie pomyśleć i, no i zdecydować się. Zwykle rano takich 6-minutowych nie nadaje, ale dzisiaj dla tych wszystkich, którzy będą się męczyć z decyzją. co, ta piosenka trochę potrwa. Jeszcze mogą Państwo zastanawiać się nad decyzją. To tak dla przypomnienia. Jestem zachwycony, sprawdzałem pocztę i nikt mnie nie obsztorcował, że taki długi utwór. Mało tego, parę osób napisało, że ładny. Prosi o wsparcie Krzysiek z Krakowa, który czeka na małą operację i ma Pietra. Panie Krzyśku, wszystko będzie dobrze. Przede wszystkim nie przejmować się i mieć zaufanie. Żegna się z nami również pan Grzegorz, który rusza do Pusan na statek, który jeszcze nie jest ukończony, a potem ten statek wyjdzie w morze i pan Grzegorz mówi, że dopiero ponownie będzie nas słuchać latem. No, panie Grzegorz, nie, co się mówi, stopy wody pod kilem, czy coś takiego, wszystkiego dobrego. I telefon jeszcze. Chciałbym się wypowiedzieć na temat porwania włosów Artura Żmijewskiego. Pewnie nie tylko ja, ale wiele słuchaczy chciałoby się dowiedzieć, w jakich okolicznościach i kiedy nastąpiło to porwanie oraz czy ewentualnie policja prowadzi jakieś pertraktacje z porywaczem i może nastąpiło, nie wiem, ustalenie jakichś kosztów okupu. No, pan troszeczkę ty rozbudował to już do wymiarów prawdziwej afery kryminalnej. Ale ja zacytowałem informację, że wiatr porwał panu Arturowi włosy i nawet jest fotografia, czyli są świadkowie, ale sprawca, wydaje mi się, ma małe szanse trafić nawet do aresztu śledczego czy na posterunek, bo wiatr nawet tym tak precyzyjnie przygotowywanym przez różnych ministrów przepisom może się nie podporządkować. Ale to jest kwestia czasu. Teraz zajmijmy się czymś innym, bo będzie rozmowa z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Darek Pieruk oczywiście go pytał o dźwięki wydawane przez ptaki. Wydawałoby się, że wszyscy wiemy, no, ten kracze, ten ciurluli, ten skrzeczy, a jednak posłuchajmy. Czy są takie ptaki, które potrafią ludzi robić w konia za pomocą dźwięków, które wydają? Oczywiście tak. Regularnie zdarza mi się, że pod koniec marca ludzie do mnie dzwonią, że słyszeli wilkę, że już przyleciały wilki. Ale skąd? No wilki przylatują w maju i to tak naprawdę w okolicy Zofii, więc no skąd w marcu? No niemożliwe. A więc to są szpaki. Szpaki rzeczywiście naśladują różne dźwięki i potrafią taką wilgę naśladować w marcu i potem ktoś jest zupełnie zdziwiony, że tak wcześnie przyleciały wilgi, a to nieprawda. Natomiast ptaki w tropikach potrafią robić cuda. Widziałem na własne oczy altaniki i wiem, co one potrafią. Ja tego nie przeżyłem, ale pewien farmer opowiadał mi rzeczy niestworzone, że mówi, nie daj Boże mieć altanika po sąsiedzku, mówi. Alarm samochodowy to masz o świcie, już jest alarm samochodowy i nie wiesz, czy to twój samochód, czy to właśnie altanik. Telefon, jakiekolwiek inne alarmy, wystrzały pistoletowe, to wszystko on potrafi, to robi. I to robi o 3-4 nad ranem. No więc tak, altanik australczyka może doprowadzić do ruiny psychicznej. Ostatnią jesienią w Kostaryce super zjawisko. Była taka pani, ona zresztą pochodziła nie z Kostaryki, a z Gwatemali i nauczyła papugę, konkretną papugę, amazonkę, wywabiała z lasu, naśladując różne dźwięki, zdawała jej pestki i ta papuga na głos tej kobiety przelatywała, naśladowała różne zasłyszane dźwięki, w tym mowę ludzką, dostawała pestki i znowu odlatywała do dżungli. Więc można to zrobić z dziką papugą. Słyszałem opowieści o Indianach Ameryki Południowej, którzy potrafili alei hiacyntowe inspirować nowym dźwiękiem i one podchodziły i oni potrafili nawet złapać taką alei hiacyntową dla zabawy, potem ją wypuszczali, tylko po prostu inspirują ją jakimś nowym dla niej dźwiękiem, którego ona nie rozumiała i przychodziła sprawdzić, co to jest. Więc tak, ptaki mogą naśladować przedziwne dźwięki, robią to doskonale. Nasze sójki potrafią wiele, tylko nie doceniamy tego. Szpaki potrafią cuda. No, to się zmienia, bo oczywiście one swój repertuar wzbogacają. Kosy też naśladują różne dźwięki. Natomiast w tropikach papugi, czy właśnie te altaniki, mogą doprowadzić farmera do ruiny psychicznej. Pamiętam gwarka w starym azylu dla ptaków, który wydawał jakieś dziwne dźwięki. Tam był telefon komórkowy i parę innych dziwnych odgłosów. Oj tak, była taka moda na gwarki, bo gwarek wygrał konkurs na papuzie gadanie, no bo gwarek jakby jest mniej inteligentny niż papugi, papugi bardziej wrażliwe, inteligentne, przed komisją milkły i nic nie mówiły, więc gwarek wygrywał, bo gwarek gadał wszystko, co trzeba było. No i wszyscy tak chcieli mieć gwarki, no bo myśleli, że gwarek to po prostu zawsze mówi, a to gwarka trzeba trenować, żeby coś mówił. I tego nikt nie robił. Potem najpierw był taki boom na gwarki, a potem te gwarki masowo oddawano do zoo i pamiętam, że właśnie ktoś rankiem przywiózł tego gwarka z klatką, cały rozżalony, z pokarmem, mówi, niczego się nie nauczył. I ten ptak stał w poczekalni w azylu. Ja w międzyczasie odbierałem jakieś telefony. Już przy 4., 5. telefonie gwarek mówił halo. A przy 12 tu już mówił halo, ptasi się azyl. Więc po prostu no, można, tylko trzeba było poświęcić mu trochę czasu, nawet nie poświęciłem, ale spodobało mu się widocznie w tym nowym miejscu. Więc tak, ptaka możemy nauczyć bardzo wiele, ale wymaga to spokoju, konsekwencji, no trochę determinacji. Oczywiście, panie doktorze, w pełni się zgadzam. Ja nie przyznawałem się do tego, ale ja mam tu studio ze sobą altanika, który świetnie udaje psa. Altanik, daj głos. Hał. sunshine when she's gone, yeah. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's always gone too long. Anytime she goes away, yeah. I wonder this time where she's gone, yeah. I wonder if she's gone to stay. No sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Odnośnie tego porwania, gdyby się nie udało tego wiatru znaleźć, a należałoby go poszukać w polu przede wszystkim, to zawsze można opublikować jakieś zdjęcie. Ale zdjęcie wiatru? Tutaj pan troszkę nieprecyzyjnie składa te propozycje. I ja troszkę jestem bezradny, chociaż próbuję pomóc inny słuchacz, pan Wojtek, pisząc czy policji w Sandomierzu wiadomo coś na temat włosów pana Artura. Proszę pana, pan Artur w Sandomierzu występuje nie jako pan Artur, tylko w roli występuje, prawda? A wiatr prawdopodobnie kompletnie się nie przejmuje tym, czy porywa włosy pana Artura podczas jego pracy zawodowej, czy w czasie na przykład wypoczynku. Fotografia zamieszczona przez prasę, niech ją znajdę jeszcze, to ona pokazuje no, niby moment porwania, ale nie całkowitego, ponieważ na tym zdjęciu pan Artur część włosów jeszcze ma